NPO Radio 1. NTR. Soar Stories. Dunja Makor. Een hele goede morgen. Welkom bij Soar Stories, jouw ochtendgezelschap tijdens de Ramadan. En ik mag jou het aankomend half uur gezelschap houden tijdens Soar. Nou, Soar betekent dus het ontbijt voor het vasten. Ik ga je meenemen in de wereld van onze gasten aankomende 4 weken. Ik hoop dat jij op deze manier je dag fris begint, vol inspiratie en inzichten. Je kan een maand lang elke ochtend naar ons luisteren. Ik zeg ons, want ik doe dit samen met 6 fantastische andere presentatoren. Soar Stories is dus live te horen op NPO Radio 1. Maar er kan ook live meegekeken worden in de studio via NPO 2. En we zijn 24 uur per dag te luisteren op NPO Luister, Spotify en Apple Podcast. Ik ga even terugblikken naar vorig jaar, want dit is mijn tweede seizoen. Even over vandaag kort. We gaan het hebben over het belang van rolmodellen en inclusiviteit en het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs. Mijn studiogast zit al klaar, maar voordat ik het gesprek begin, wil ik nog even terug in de tijd. Vorig jaar, toen ik aankondigde dat ik Soar Stories ging presenteren, kreeg ik via LinkedIn een berichtje van Nathan. Ik kende hem verder niet, maar zijn bericht raakte mij echt diep. In het volgende fragment laat ik even een stukje horen van zijn berichtje. Luister even mee. Wat ik bedoel. Aangezien ik Soar altijd in mijn eentje doe, zal jullie radioprogramma er toch voor zorgen dat ik mij niet alleen ga voelen. Top initiatief en bedankt daarvoor. Nou ja, Nathan voelde zich dus heel erg eenzaam vorig jaar. Hij is bekeerd tot de islam. En wat vaak is met bekeerlingen is dat ze nog niet een community om zich heen hebben. En hij heeft vorig jaar dus de Ramadan alleen moeten spenderen. Maar ik heb echt iets heel leuks. Ik scrolde door LinkedIn en ik zag op een gegeven moment een berichtje van hem. Eigenlijk een mededeling. Wat mij ook raakt op een positieve manier. Dus ik wil Nathan nog even terugbellen. Een jaar na dato. Om te vragen hoe het met hem gaat. En dan kan hij jullie zelf vertellen wat er is veranderd in een jaar tijd. We gaan hem even bellen. Dan, sorry Astrid hier, maar dan moet ik wel een telefoonnummer van hem hebben. Oh, jeetje zeg. Nou, die staat in het draaiboek. Handig. Het is live allemaal, hè? Maar het staat erin. Het is als het goed is een Belgisch nummer, want hij komt uit België. En als het niet lukt, dan houdt het op. Gaan we door en dan vertel ik even het leuke nieuwtje. Ja. Dus kijk maar eventjes of het gaat lukken. Nou, zoals ik al aangaf, we zijn dus elke dag te beluisteren. De andere presentatoren die komen elke dag met relevante onderwerpen. Ik heb het vandaag eens over rolmodellen en inclusiviteit. Schijnbaar gaat het niet lukken om Nathan te bellen. Ik heb geen telefoonnummer van Nathan. Nee, maakt sorry niet uit. Geef niet. Ja. Nou, ik ga jullie gewoon het nieuws vertellen. Nathan, jij luistert nu. Ik ga het namens jou doen. En anders kunnen we hem altijd nog volgende week nog even bellen. Maar Nathan die is inmiddels getrouwd. Heel gelukkig getrouwd. En niet meer eenzaam. Hij mag het vaste verbreken met zijn prachtige partner. En dat wilde ik gewoon heel graag met jullie delen. Ik wilde eigenlijk dat hij het zelf zou doen. Maar hey, bij deze Astrid gaan we hem gewoon volgende keer even bellen. Nou, gefeliciteerd Nathan. Ja, gefeliciteerd Nathan. Echt oprecht heel blij voor je. Nou, wij gaan verder naar de studiogast. Je komt niet verder dan je durft te dromen, is de lijfspreuk van mijn volgende gast. Leraar van het jaar, schrijver van het boek Het Geheim van de Leraar en medeoprichter van onder andere Meesters met Dromen. Emin Kesesi is mijn eerste gast dit seizoen. Welkom in de studio, Emin. Thanks, Tinja. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, wij kennen elkaar al een hele tijd. We hebben ooit een keer ook daar begonnen een podcast samen gemaakt. Samen met Ismail Arzenay. Over kansongelijkheid. Dat is 3 jaar en 8 maanden geleden. Nou, je weet het precies echt op de maand af. Zo hebben we elkaar leren kennen. We hebben inmiddels meerdere projecten samen gedaan, samengewerkt. Dus voordat we beginnen, Emin, wil ik kort een spelletje spelen. En jij weet al, we gaan nu niet doen alsof jij niet weet dat we dit gaan doen. Maar jij weet al dat we deze kaartenbox hebben. Het zijn namelijk de Iftar-vragen van die zijn gemaakt door Sabah Benjah. Hij heeft Iftar-kaarten. Ja, Saber, ja, zeker. Want jij kwam namelijk met dit idee. Vertel eens even. Nou, ik vind het hartstikke mooi wat Saber Benjah doet. Dus gewoon was de jongste dagvoorzitter geweest van Nederland jarenlang. Volgens mij zijn hij niet meer de jongste. En daarnaast is hij gewoon een heel erg mooi ondernemend gast. Mooie ziel. En ik hou van zijn creativiteit en alles wat hij in zijn hoofd heeft, dat zendt hij uit en het creëert mooie resultaten. En ik vind het wel mooi en eervol omdat we hem ook beide kennen om Saber sowieso mee te nemen in onze mooie show. Dus zodoende dacht ik van, hey, hij is bezig met de kaarten. Kunnen wij ook niet een beetje interactie hebben en ook een beetje ode aan hem? Ja. Ja, mooi is dat toch? Zo helpen we elkaar. En dat is ook typerend voor jou. Jij helpt anderen oprecht heel graag. We gaan het aan het eind van de show hebben over anderen helpen. Want je hebt namelijk iets geweldigs georganiseerd. Ik pak een kaart en ik ga de vraag aan je stellen. Waar haal jij de energie vandaan tijdens de Ramadan? Nou, volgens mij hebben we allebei de vraag net beantwoord. Ik haal mijn energie van om mensen te helpen. Om hun te zien groeien, te bloeien. En vooral tijdens de Ramadan doe ik dat extra. En voor mij is de Ramadan ook gewoon als ik niks eet, dan sluit ik mijn maag, mijn tong, en dan probeer ik wat meer vanuit mijn hart veel meer te handelen. En daar krijg ik dus energie van, om juist veel meer mensen te helpen. Maar aan het einde van de show ga je ook horen waar ik mee bezig ben, ook met andere mensen tijdens de Ramadan. Ja. Want ook 4 jaar geleden was je ook. 2 jaar geleden was je ook bij Sociaal Vangnet. Ja, ook klopt. Tijdens Ramadan. Ja. Nou, kun je even heel kort vertellen over Sociaal Vangnet? Sociaal Vangnet hebben we 1 op de 12 kinderen in Nederland die leeft onder de armoedegrens. En wij dachten van, Nederland, supermooi land. We hebben alles goed voor elkaar, maar de cijfers liggen er ook niet om. En toen dachten we van, laten we tijdens Ramadan even stilstaan om iets te doen, 12 uur lang. Een soort glazen huis doen en geld in te zamelen. En we hebben in die 12 uur bijna 14.000 euro verzameld en een stuk of 40 laptops gekregen om kansarme kinderen te helpen. Ja, dat was zo mooi. Heel blij dat ik daar onderdeel van mocht zijn, Emien. Even heel kort, want wij zitten nu live bij NPO Radio 1. Vorig jaar mochten we uitzenden op NPO Kicks. Sugar Stories was nieuw en het was eigenlijk een soort van try-out. En dat is met succes. En voor de mensen die intunen en standaard luisteren naar De Nachtzuster bijvoorbeeld. Ik zit hier samen met De Nachtzuster, wat een eer trouwens. En die eigenlijk vrij weinig weten over Sugar. Wat is dat? De iftar. Nou, Sugar vertelde ik al, is dus de ochtendmaaltijd voordat mensen weer beginnen met vasten. En de Ramadan is dus begonnen een paar dagen geleden. En dat betekent dat wereldwijd meer dan 1,2 miljard moslims van zonsopkomst tot zonsondergang een maand lang vasten. En vandaar dat ik nog even wat context wilde geven. Want ik dacht, het is nu toch weer een andere doelgroep die luistert. Heel blij dat je luistert, lieve luisteraar. En we gaan nu in op de inhoud. En ik ga jou eerst een aantal persoonlijke vragen stellen, Emien. Kom maar op. Stories. Nou, we gaan het vandaag dus hebben nogmaals over het belang van rolmodellen en inclusiviteit in het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs. Er is eerder onderzoek gedaan door de Sociaal-Economische Raad, waaruit blijkt dat kansenongelijkheid in het onderwijs de afgelopen 10 jaar is toegenomen. Ik schrok daarvan. Ik ben zelf ook veel bezig met kansongelijkheid, met name in het onderwijs, en ik schrok daar echt van. Dus een hele goede reden om hier samen aandacht aan te besteden. Maar eerst even wat meer te weten komen over jou, Emien. Educatie is jouw roeping. Dat is gewoon zo. Op welke manier dan ook is educatie jouw roeping. En wat inspireerde je eigenlijk om het onderwijs in te gaan? Dan ga ik heel snel even een background story geven. Ik ben in Hilversum geboren. Tot mijn 7e heb ik hier op school gezeten. Van mijn 7e tot mijn 11e ben ik naar Turkije gegaan. En totaal andere school. Daar heb je een ander schoolsysteem waar iedereen een blauwe uniform en een witte kraag kreeg. Dus iedereen was gelijk, zelfde ontbijt. Je kon niet zien wie arm en rijk was. En iedere ochtend moest je met de hele school elkaar eren en een standbeeld van de grondlegger van de Turkse Republiek, Atatürk, eren. En daarin stond, het zijn niet wij, maar het zijn leraren die de wereld veranderen. Dus ik dacht, de machtigste persoon in Turkije ziet de leraren boven zichzelf. Dat was voor mij eigenlijk een eye-opener van, oh, ik wil leraar worden dan. En al mijn klasgenoten en alle andere leerlingen, die wouden Batman, Superman, He-Man worden. En ik wou een leraar worden, wat eigenlijk een verrassing was. Eigenlijk sinds de 7e was dat mijn roeping van, dan ga ik de wereld veranderen. Want ik kan meer. En ik kwam terug. En je weet het, Dunja, je komt terug op groep 8. Taalachterstand. Ook al heb je HAVO-score, naar het VMBO. Zodoende was de drive altijd geweest om leraar te worden. Maar het schoolsysteem was echt te veel beren op de weg. Van taalachterstand en ga naar het MBO. Uiteindelijk heb ik mijn VMBO ook afgemaakt. En ik mocht niet naar de HAVO. En mijn ouders die wisten dat ik leraar zou worden, zeiden van, nou, Emin, we hebben het niet super breed, maar wij gaan gewoon investeren in jou. 3 jaar gaan we niet naar Turkije, waar ze eigenlijk iedere zomer naar uitkijken. Hebben ze me naar een particuliere school gestuurd om daar in 1 jaar mijn HAVO te halen, om toch mijn droom, leraar worden, aan te jagen met de voorwaarde van dat je wel de broer, de vriend, de rolmodel wordt voor de kinderen die je ooit les gaat geven, want die gaan niet zo'n kans krijgen, maar jij wordt de kans voor al die kinderen. Nou ja, zodoende heb ik met die belofte en die drive, sta ik nu al bijna 15 jaar voor de klas. Wauw. Ja, ik ken het verhaal al, maar elke keer als je het opnieuw vertelt, dan sta ik echt zo van, echt zo bijzonder. En je doet dit werk ook echt met passie en dat straal je ook uit. Ja. Ik wil graag weten of jij zelf rolmodellen hebt gehad toen je opgroeide, maar voordat je antwoord geeft, wat is voor jou de definitie van een rolmodel? Rolmodel is iemand die uiteindelijk zijn spoor heeft verdiend binnen de maatschappij, hij of zij. En die eigenlijk investeert, iets in zichzelf geeft, de succesmomenten, succesvolle ervaringen, aan iemand die het nodig heeft. Dat is voor mij een rolmodel. Ja, mooi. En had jij rolmodellen toen je opgroeide? Ik wil mijn vader niet tekort doen, maar mijn moeder was mijn rolmodel. Want zoals ik al zei, zij was echt dag en nacht. Ik was niet de makkelijkste, want ik was ook aan het zoekende. Ik had niet een leraar die tegen mij zei van, wat ik dus nu wel zeg van, goh, je hebt misschien wel een taalachterstand, maar je bent met meerdere culturen geboren. Je kan dus meer delen van je hersenen gebruiken. Je bent veel creatiever. Het komt goed met jou. Nee, dat was mijn moeder die dat altijd zei. En dat is mijn grootste rolmodel geworden. En nu probeer ik dat te doen voor zoveel mogelijk mensen. Ja, probeer het door te geven. Exact. Heel mooi. Je bent in 2015 uitgeroepen tot leraar van het jaar. Kan je kort vertellen over dat moment, hoe je je voelde? Vooral nu wij dit allemaal van jou weten, hoe gepassioneerd je bent over wat je doet. Hoe voelde dat voor jou op dat moment? In 2015 was ik de Futures Docent van het jaar. Futures Docent betekent vernieuwende docent. En wat ik had gedaan is, ik was lid van een studentenvereniging. En daar zat ik echt tussen wal en schip. Want als je in een studentenvereniging zit, was leraaropleiding niet cool. Moest je geneeskunde studeren of bedrijfskunde. Nou, 1 ding wat een studentenvereniging wel heeft, is een netwerk. Dus ik heb die netwerk gebruikt om tijdens mijn leraar- en opleidingfase te gebruiken. Dus ik heb al mijn jaargenoten, spiesgenoten die bij Google en bij Deloitte werkten, verbonden met de mbo-studenten. We zijn met de leerlingen van de ICT-opleiding naar Google-headquarters gegaan, op en neer. En die hebben daar hun talenten laten zien. Die hebben laten zien wat beter in Google kan. In 8 weken hebben ze een project gedaan. Nou ja, we waren de eerste onderwijsinstelling die een samenwerking had met Google. Nou ja, dat zijn dus de mooie dromen die ik in korte tijd als leraar een opleiding heb kunnen maken. En dat heeft uiteindelijk voor gezorgd dat de leerlingen mij hebben genomineerd. Dus en dat was gewoon dankbaarheid. Ik bedoel, leraar zijn dus niet gewoon van 9 tot 4 voor de klas staan en nakijken. Nee, het is veel meer dan dat. Want de leerlingen zien jou veel meer gemiddeld dan de ouders. En dat betekent dus dat jij de maximale uit moet halen. Dus en dat was gewoon een soort dankbaar moment. Ja. Ja, en ook mooi dat je het zegt van dat kinderen kijken op naar leraren. En ik sprak gisteren met mijn gast voor volgende week. In het verlengde van deze uitzending gaan we het ook dan hebben over kansongelijkheid, maar op een iets andere manier. Maar woorden doen veel met kinderen. En ik heb ook veel met mensen gesproken die vroeger op een bepaalde manier zijn aangesproken door leraren, op een hele demotiverende manier. En dat is echt tot aan hun volwassenheid blijven hangen. Ja. Ja. In hoeverre zie jij dat de leraar echt zo'n grote verantwoordelijkheid heeft? Ja. Dat is een hele goede vraag. Misschien wel de beste vraag waar heel veel mensen de fout in schieten. In het Engels zeggen ze toch van, only sticks and stones can break my bones. Nee, woorden die kunnen jou meer breken dan stok en steen. Want alles wat je jezelf wijs maakt, dat heeft zo'n impact. Als ik tegen een leerling zeg van, je hebt een taalachterstand en je hebt geen rolmodel daarna, dan is de kans dat die persoon ergens terechtkomt moeilijker. Niet onmogelijk, maar moeilijker. Er zijn zoveel onderzoeken, zoveel verhalen gedaan. Bijvoorbeeld een van de multimiljonair. Die zei zo van, het feit dat ik hier ben is, tegen mij hebben ze gezegd, ik kan nooit ondernemer worden. Nou, hij heeft een examen gedaan en heeft hij toevallig gehaald. En toen kreeg hij zoveel zelfvertrouwen, ook van de ouders en de vrienden. En uiteindelijk is hij een ondernemer geworden. Heeft een multimiljoen bedrijf. En jaren later wordt er gebeld. Het klopt niet, want eigenlijk we hebben de toetsen gewisseld. En de resultaten die kloppen niet. Je hebt het eigenlijk niet gehaald. Nou, hij vertelt dat als ik zeg maar de juiste score zou hebben, dan was ik misschien niet terechtgekomen waar ik nu zou zijn. Dus eigenlijk wat je zelf wijs maakt, kan veel voor je betekenen. Ja. Dus woorden zijn echt impactvol. En daarom probeer ik ook wat ik ook net zei, van als ik een leerling zie met niet-westerse achtergrond, zeg ik gewoon, je hebt meer culturen. Ja, je ziet veel meer dan een gemiddelde Nederlandse jongen. Gebruik je hersenen. Misschien heb je even een duwtje nodig. En ik zeg altijd, hè, van als je beren op de weg ziet, die moet je gewoon niet ontwijken. Die moet je gewoon knuffelen. Nou, je weet, Ron Simpson heeft dat heel mooi gezegd. En die geef ik dus ook door. Een van de mooiste motiverende speeches. Dus dat is het dus. Eigenlijk alles wat je gewoon positief denkt, kan ervoor zorgen dat je ook positief eindigt. Ja, zeker. En daarin zijn dus leerkrachten echt heel belangrijk. Zeker. Jij bent een meester van de dromen. Je bent natuurlijk oprichter van Meesters met Dromen. Gaan we het zo over hebben. Ik ben benieuwd wat jouw grootste droom is eigenlijk. Want je doet heel veel. Je zit ook bij Rotary Club als voorzitter. Voorzitter. Ja, 4 maanden. Ja, precies. Maar wat is echt jouw droom? Mijn echte droom is eigenlijk niet lokaal, niet nationaal, maar internationaal. Zeg maar impact hebben, waardoor ik weet dat ik zoveel mogelijk kinderen kan helpen. Ik kan niet alle kinderen misschien helpen, maar ik kan wel zoveel mogelijk kinderen helpen. Dus we hebben heel grootse plannen met Meesters met Dromen, maar daar komen we niks zo meteen over. Ja. Maar mijn grootste droom is uiteindelijk, en dan vergeet ik, kijk, dan begint weer die Ramadan spirit weer in mij, van oké, je hebt wel mooie dromen, maar je vergeet weer van, denk je ook aan je eigen gezondheid? Denk je wel aan jezelf? Dus dat was heel vreemd. Dus ik hoop, mijn droom is op zo'n gezonde manier impact maken om alle mogelijke leerlingen te helpen of kinderen te helpen. Heel mooi. Wij gaan over naar Meesters met Dromen. In 2018 werd het collectief Meesters met Dromen opgericht om het onderwijs voor kinderen nog mooier te maken. En als medeoprichter van Meesters met Dromen, kan je meer vertellen over jullie missie? Yes, Meesters met Dromen was inderdaad in 2018 geboren met eigenlijk een ludieke actie. We hadden onszelf 24 uur opgesloten in Pakhuis Zwijger. Iedere uur een thema en iedere uur een expert die affiniteit had met die thema. En zodoende hadden we in die 24 uur een manifest geschreven. En toen werd de vraag gezegd van, nou, jullie kunnen veel meer dan dit. Nou, the rest is history. We begonnen met Yasin Jailalle, ik en Bart Ongering, ook wel bekend als Meester Bart. En daarna, na een paar events, zei Bart van, oef, jullie gaan snel. En toen kwam Ismail Achsenaai aan boord. En zodoende maken we sinds 2018 impact en proberen we bij congressen, bij evenementen, maar ook gewoon positiviteit, uitzendingen in Pakhuis Zwijger, allemaal leraren te helpen, maar niet zeg maar de usual suspects, maar vooral ook leraren die een stem horen te krijgen. Ja, en een van de doelstellingen van jullie is dus bijdragen aan kansgelijkheid in het onderwijs. En hoe doen jullie dat precies? Echt even concreet. Echt concreet. Wij zorgen ervoor dat iedereen een stem krijgt. Alle docenten, of je nou niet westerse achtergrond hebt, wij vinden het leuk om alle verhalen te horen. En gemiddeld hebben we meer dan 140 mensen in de show die je eigenlijk bijna nooit ziet. En zodoende proberen we die gast, hem of haar, daarna op te liften. Samen. Ja, jullie zijn een sterk team. Ismail ook, die ken ik persoonlijk. En jullie doen het allemaal echt oprecht vanuit passie. En ik denk dat dat een belangrijk ingrediënt is om impact te maken. Kan je voorbeelden delen van specifieke initiatieven of projecten die jullie hebben gedaan met Meesters met Dromen? 24 uur manifest. Wij hebben een boek geschreven. Daarnaast maken we, in de coronatijd hebben we ook een show gecreëerd. Education, dus educatie en caution, waarschuwing. Ja, en dat heeft ervoor gezorgd dat we meer dan 300 hart hebben geraakt tijdens coronatijdperk. Ook om mensen te inspireren. We zijn ook het meest bekeken onderwijsshow van Nederland toen geworden op YouTube. En zodoende hebben we ook heel veel mensen gekend en verbonden. We hebben ook een verkiezingsshow gedaan waar heel veel mensen die eerst op een partij zouden stemmen, die na ons show dachten van, oh hey, dat is toch geen onderwijspartij, we gaan op deze Kamerlid stemmen. Nou, zodoende hebben we zo voorzichtig impact gemaakt. Ja. En nu gaan we met Erasmus Plus Europese scholen in, maar daarover misschien zo meteen meer. Jullie gaan Europa veroveren. Zeker. Meesters met dromen. Wat zijn jullie hoop? Wat is jullie hoop en ambitie voor de toekomst met Meesters en dromen? En hoe hopen jullie dat jullie collectieve bijdrage het onderwijslandschap zal beïnvloeden op lange termijn? Nou ja, ten eerste meer meesters voor de klas op basisscholen en dat het onderwijs weer aantrekkelijk wordt. En we zijn nu ook bezig met een project om alle expats de partners van de expats die eigenlijk een onderwijsbevoegdheid hebben gehaald in het land van herkomst, om hun te plaatsen hier op school. En daar zijn we nu hard mee bezig, zodat eigenlijk het onderwijs weer de kwaliteitsstem krijgt. Dus geen vierdaagse schoolweken, maar gewoon nee. Je bent een docent, wij helpen je, wij zorgen ervoor dat je op de goede plek terechtkomt en wij houden van je. Echt waar. Ja, prachtig. Wij gaan door naar rolmodellen en inclusiviteit. Rolmodellen en inclusiviteit. Het zijn twee sleutelwoorden als het gaat om meer gelijke kansen creëren. We hadden het net al over rolmodellen, wie jouw rolmodellen waren toen jij opgroeide. Waarom is het volgens jou belangrijk dat leerlingen rolmodellen hebben in het onderwijs? Nou ja, leerlingen moeten sowieso iemand hebben waar ze tegenop kijken. En kijk, een leraar is natuurlijk een rolmodel, maar een andere successtory is ook heel belangrijk. Want het kan zomaar zijn tegenwoordig, als je kijkt naar hoe de maatschappij verandert. Je kan carrière maken op straat, maar je kan ook carrière maken met schoolboeken en uiteindelijk op een goede plek terechtkomen. Daarom hebben we de succesverhalen van rolmodellen nodig. En die moeten we zoveel mogelijk naar school halen. Om uiteindelijk de jeugd zo goed mogelijk te inspireren. Bijvoorbeeld, hè, ik bedoel, het gaat zo snel van drugsgebruik tot snus, tot vapes, et cetera. Nou ja, wat doet dat nou met jou en andere mensen? Nou, ik wil zo snel mogelijk geld maken. Dropshipping. Nou, dropshipping is totaal niet de dream scenario waar je echt rijk kan worden. Er speelt veel meer daarachter. Nou, daarvoor heb je dus rolmodel nodig. Want ze kunnen niet naar een leraar luisteren, want je bent niet de expert daarin. Dus daarom heb je experts nodig die hun spoor hebben verdiend. Hè, rolmodellen. Die uiteindelijk naar het klaslokaal moeten gaan om te vertellen wat voor hun een succesmoment is. En dan zie je toch wel dat het toch anders moet. Ja, ja, en in het Engels zeggen ze, you can't be what you can't see. Je kunt niet zijn, als je iets niet ziet, dan kan je het ook niet zijn. En dat gaat vaak op voor jongeren met een biculturele achtergrond. Ik heb het vaak ook over te weinig representatie in de media, te weinig representatie als het gaat om inclusieve kinderboeken. Ik schrijf zelf nu een inclusief kinderboek voor kinderen tussen de 9 en 12 jaar. Je weet het misschien niet, maar ik heb je wel de afgelopen anderhalf jaar best wel aan mijn leerlingen en vooral aan de dames gepromoot. Van, nou, ik heb een vriendin, Dunja Makour. Ze was bij Viva ook genomineerd. Ze heeft een tech, AI, alles en zo. En ik bedoel, ze is gewoon een leuke nerd. Ze is een rolmodel en ze kan gewoon alles veel meer. En toen hebben ze allemaal opgezocht. Ah, oh, meester kind, ja. Nou, weet je, je bent ook zelf een rolmodel. Gewoon even om eerlijk te zijn. Dus. Te lief, te lief. Nou, ik heb in mijn boek gebruik ik ook rolmodellen. Waaronder jij. Ik zie wel degelijk ook het belang in van rolmodellen. Maar ik denk dat het onderwijs het meer aanneemt van iemand die ook daadwerkelijk in het onderwijs zit. Dus heel belangrijk dat we het hierover hebben. En hoe kunnen deze rolmodellen echt bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen? Van, hè, je kinderen kijken op naar een rolmodel. Wat doet dat met ze? Gewoon heel plat, als we even in het brein van een kind kijken. Nou ja, heel simpel. Het zien van een kind en echt interesse hebben. Daar begint het bij. Heel veel rolmodellen die gaan zenden. Maar als ze de leerlingen of de mensen niet zien, dan komt de informatie niet doorheen. Ik bedoel, de leerlingen zien alleen maar wat er op social media is. En ik denk, wauw, et cetera. Maar ik zie ook heel veel mensen die rolmodellen zijn, maar nog niet betrokken zijn om een legacy achter te laten. Dus dat is ook wel belangrijk om even mee te nemen. Ja, en ook een sterke wat je zegt over het kind zien. Ik denk, als ik ook het onderzoek heb gelezen van de Sociaal Economische Raad, dat er ook veel te weinig aandacht wordt besteed aan het kind, de individu. Er is natuurlijk een afgebakend schoolsysteem, waarin er in mijn optiek te weinig rekening wordt gehouden met het individu. En dit is uiteraard geen sneer naar leerkrachten, want er is eenmaal een flink tekort. Ja. Je noemde net al wat cijfers in de gang. Kun je even vertellen de tekort in Amsterdam aan leraren? In Amsterdam zijn er bijna nu 800 FTE. Dus één FTE is een fulltime baan. 800 FTE voor basisonderwijs. En niet iedereen werkt fulltime. Iedereen is parttime. Dus ik word wel meer dan 1400, 1500 leerkrachten zoeken we nog in Amsterdam. Ja, bizar veel. Dus ik begrijp hè, dat een leerkracht, die werkdruk ligt hoog. Ja. Maar aan de andere kant is het ook echt de individuele aandacht die ontbreekt richting de kinderen. Inclusiviteit, het is een hele brede term. Er wordt veel gebruikt. Voor sommigen is het een containerbegrip, maar een belangrijk begrip om te gebruiken in dit verhaal. Mm-hmm. Wat betekent inclusiviteit voor jou in het kort? Heel goed verhaal. Inclusiviteit doet me een beetje denken aan George Orwell's boek The Animal Farm. Hè, de citaat, all animals are equal, but some are more equal than others. Dat is helaas ook nu op de huidige tijdperk van toepassing. Inclusiviteit voor mij is dat je echt gewoon wie je ook bent, wat je ook doet, je hoort erbij en je bent niet beter dan de ander en de ander is niet beter dan jij. Dat is gelijkwaardigheid ook. Ja, gelijkwaardigheid wordt vaak genoemd in één adem als het gaat om diversiteit en inclusie. Ik gebruik altijd het metafoor diversiteit is iedereen, ongeacht hoe je eruit ziet, wie je bent, waar je vandaan komt, bij je thuis welkom heten. Inclusiviteit is mensen daadwerkelijk zich thuis laten voelen. En dat is ook nog een flinke uitdaging. Wat zijn enkele concrete tips die jij hebt voor leraren om een inclusieve omgeving te creëren waarin alle leerlingen zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelen? Nou, heel simpel. Van je hart komt, ga vasten of sta stil bij Ramadan, sta stil bij Ketikoti, sta stil bij Sinterklaasviering, sta stil bij Ganneka, sta stil bij alle culturen. Want hè, we zijn een multiculturele samenleving, zoveel nationaliteit, zoveel culturen. Nou, sta daar stil. Je bent eigenlijk ook een soort rolmodel als docent. Dus hou rekening met alle culturen, alle geloven, zodat de leerlingen al kunnen zien van ik word gezien, ik word gehoord. Dat is de golden nugget. Zeker, heel belangrijk. En even nog één ding, ik moet het gezegd hebben, maar neurodiversiteit. Dus bijvoorbeeld kinderen die hun brein, die ze bevinden in het autistisch spectrum, die ze bijvoorbeeld ADHD hebben, ADD, autisme. Ook daar vind ik dat er echt veel te weinig aandacht aan wordt besteed. Zoals ik al zei, inclusiviteit is een brede term. Het gaat niet alleen om gender, het gaat niet alleen om etniciteit, om geloof, maar ook echt alle mogelijke invalshoeken waarop je naar een kind kan kijken die anders is dan de maatschappij vindt. Hè, dus dat je het niet binnen de hokjes past. Daar vind ik dat er echt veel te weinig aandacht aan wordt besteed. Dus inclusiviteit is echt belangrijk. Dat zeg je vaker doen, ja. Dus ik zie het zomaar voor me dat jij na een AI-boek en een kinderboek, dat je binnenkort even allemaal wetenschappers, neurowetenschappers gaat uitnodigen om een volgende boek te gaan schrijven hierover en hopelijk hiermee impact te maken. Bij deze, dat wordt het volgende boek. Eerst deze nog maar eens even uitgeven. Als laatste, op welke manieren kunnen schoolcurricula worden aangepast om meer inclusiviteit te creëren en hun kinderen en hun achtergronden beter te weerspiegelen? Dus echt in het schoolcurriculum. Ja, heel simpel. Ouders en docenten moeten handen ineens slaan. Het moet niet vanuit het ministerie gaan. Het moet vanuit, iedere school is anders. Op papier zijn we hetzelfde. Maar mijn advies is, docenten, sla je handen ineen met ouders. Wat voor kinderen het belangrijkste is, overleg het met kinderen en bepaal daar gewoon je eigen route. Ja, mooi. We hebben echt veel te korte tijd. Wij moeten over naar de laatste twee vragen en rappen. Heel snel, over het 24 uur voor Palestina. Je hebt een actie opgezet om geld in te zamelen voor de slachtoffers in Palestina. Kun je daar heel kort iets over vertellen, alsjeblieft? Nou, over minder dan 24 uur gaan we 24 uur ons opsluiten in de Tempel Amsterdam, wat vroeger een synagoog was en toen een bibliotheek en daarna een moskee en nu een cultureel centrum. Er komen meer dan 100 gastsprekers en presentatoren, waaronder jij ook, Dunja. Gaan we dus een soort glazen huis Giro 555-achtig actie doen om zoveel mogelijk geld op te halen voor de kinderen in Gaza. De hel moet daar stoppen. En wij willen gewoon met de juiste rolmodellen hopelijk impact maken. Een leuke 24 uur om eigenlijk stil te staan. Dat, de cijfers liegen er ook niet om. In de afgelopen 4 maanden zijn er in Gaza meer dood dan 4 jaar in de hele wereld. En dat zegt wat. We kunnen niet stil blijven. Dus alsjeblieft, hou Make a Kid Happy, socials in de gaten en doneer. En laten we samen de impact maken. Ik deel nog een linkje op mijn socials. Volg mij even op Instagram, @DunjaMakor. Wij moeten afsluiten. Emien, ontzettend bedankt voor je bijdrage, voor je komst hier in de studio. Dit was weer een aflevering van Sugar Stories. Mocht je later ingeschakeld zijn, vergeet dan vooral niet om de hele aflevering terug te luisteren via NPO Luister, Spotify, Apple Podcast. Morgen neemt mijn collega Feyruz Hofman het stokje over om stipt 5:30. En ook zij heeft weer een geweldige gast voor jullie klaarstaan. Heel erg bedankt. Tot morgen. NPO Radio.